na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bilang kadyamay kumpare, napapangiti lang ngayon, naalala maulit yung sana. Nakakamiss lang kasi hindi ko mapigil ang mga ngiti ko pag naaalala mga bagay na to kay sarap balikan, tamis na nagdaan. Nakakamiss lang kasi sa taga na panahon. Kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Ano ba ang lagay ng ibang tropa ngayon? Numapulit ang naruta na sana. Nakakamiss lang. Kamusta ka na ba, Smug? Okay lang naman, Curse. Kamusta ka na ba, Curse? Okay lang naman, Smug. Salamat at nakagawa na naman tayo ng isa na naman kanta na tila makapagbagbag. Damdami ko di pagbabahagi din ang bawat pangyayari sa mga buhay natin na dagdag. Kahit na hindi na tayo tulad pa ng dati, nalaman ang kalidakan mga oras natin maluwag. Oo nga eh, sana kung pwede lang tayo lahat ay bumalik sa ating nakaraan. Makikita mo o meron na wala lang sa ngayon. Mga bagay-bagay nun na din na pwedeng balikan. Makulay ang ganda sa pagmasdan. Makulay ang ganda. Kapalaran ko baka sa mga araw, sa mga karanasan na yung natutunan ko. Ang tama at mali, teka sandali, kamusta na kaya yung iba? May iba sikat na, yung iba angat na, yung iba may mga anak na. Sana naman tayo'y di makalimutan. Ano man ang mangyari, kapag ito pare, ilang ulit man na madapatuloy lang sa mga pangarap natin. Kahit ano pa mangyari ay huwag kayo bumitaw, huwag hindi niya pakabot ang hatantala sa taas. Sa tagal ng panahon, kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Ano ba ang lagay ng ibang tropa ngayon? Kami kanya-kanyang buhay na, sana palagi kayong masaya. Nasaan man o ano man ang ginagawa niyo, sa nila kung naalala niyo noon kung anong tayo. Minsan naman, hey, minsan naman, ulit ang naruta na sana. Nakakamiss lang kasi. Kamusta ka naman, Bets? Okay ka naman ba? Okay naman, Flick. Laging click mga rampa. Daming nagpa-pick mga chick na maganda. Bigla ko lang na-miss. Makulit na alaala. Samahan ng mga tropa sa may puno na makopa. Usuno na tago. Awala pang games. Mga dota tagaya. Sabay hagig-gig. Mga tawa kaya para ba ngayon nasabi makasama kasi naalala ko yung katambahan sa loob ang kasabwa sa lahat ang paggawa ng kalokohan. Pero meron damayan sa problema kaharap. Masarap. May kadami gumaan ang kalooban. Naranasan ko noon. Teka, nasan na ba yung panahon? Tayo no, tila ba nasa balon? Puno-puno ng alakawat natin natiba. Nangingiti ako kasi na-miss ko yung bigla. Eh, ikaw naman, Flick. Uy, Beno! Para ba malalim yung iniisip mo? Ha, oo nga, di ko lang talaga mapigilan na isipin ang mga bagay na to. Ang alin? Yung sana maulit natin ang mga panahon ng dati. Wala pang kamalay-malay sa mga bagay-bagay na nagtutulot ng kalungkutan sa isa't isa. Walang hanggang pag-ibig, tanging laro ang hiling. Mga kabataan na naglalakbay sa hardin na puno ng himig. Nangangarap na lahat ng bituin ay mahawakan ng aking mga kamay. At ang mga kabiguan na gagalimutan sa agos ng buhay ay ipatanghay. Sa taga ng panahon, kamusta ka na ba? Kamusta na ba siya? Ano ba ang lagay ng ibang tropa ngayon? Dami kanya-kanyang buhay na, sana palagi kayong masaya. Sana nakakamiss lang kasi madami nangyari, taon ang binilang kadyaming kumpare. Napapangiti lang ngayon, naalala maulit yung sana. Nakakamiss lang kasi kahit ano pa mangyari, huwag kayong bumitaw. Huwag at hindi niya paabot, lahat ang tala sa taas. Dahil nakakamiss lang kasi hindi ko mapigil ang mga ngiti ko pag naaalala mga bagay na to kay sarap balikan, tamis na nagdaan. Nakakamiss lang kasi sige lang, tuloy lang. Wish Clusive on Wish 107.5. I am Delo. I am Flick G. I am Smaglad. And I am Cursed One. For more exclusive videos, click here. Just click right here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here to subscribe. Yeah.